wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Budujmy dobre drogi. Zamiast zasilać budżet mandatami wystawianymi przez miejskich strażników, apeluje Najwyższa Izba Kontroli. Eksperci mówią, że to dobry apel. Były senator i człowiek, który prowadził podejrzane interesy, teraz jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa. Dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. W Polsce powstał pierwszy publiczny bank komórek macierzystych. O szczegółach za chwilę. To jest nowe spojrzenie publicznej instytucji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tak Janusz Popiel ze Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych komentuje ogłoszony dziś raportniku. Zarówno rząd, jak i posłowie koncentrowali się raczej na prowadzeniu takiej polityki, za wszystko karać, nie trzeba wdrażać innych rozwiązań, bo fotoradary, bo odblaski poza terenem zabudowanym rozwiążą problem bezpieczeństwa. Raport pokazuje, że zaczynać trzeba od edukacji, przez zmiany w obrębie infrastruktury, a kary dopiero na końcu. Przypomnijmy, Najwyższa Izba Kontroli krytykuje instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na polskich drogach. Stwierdza, że policja jeździ na złomie, strażnicy miejscy z fotoradarami wspierają lokalne budżety, a znaki drogowe są nieczytelne. Bezpieczeństwo na polskich drogach co prawda powoli się poprawia, ale jest wiele rzeczy, które powodują, że korzystanie z nich to droga przez mękę, która często prowadzi na manowce. Na przykład kwestia znaków drogowych. W wielu miejscach ich nadmiar utrudnia prowadzenie pojazdu. Mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Izba uważa także, że policjanci z drogówki są źle wyszkoleni i jeżdżą samochodami, które nadają się już tylko na złom. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Małgorzata Woźniak szybko odpowiedziała na te zarzuty. W 2015 roku mamy 100 milionów na zakup nowych samochodów. Dostało się też strażnikom miejskim i gminnym za to, że nie dbają o bezpieczeństwo kierowców, lecz chcą od nich wyciągać pieniądze. Riposta ze strony rzeczniczki stołecznej straży Moniki Niżniak była bardzo ostra. Czasami pozostaje chyba tylko uśmiech i to taki trochę ironiczny uśmiech. Teraz raportem zajmą się urzędnicy i politycy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sprawa zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary nabiera tempa. Są zarzuty dla byłego senatora i biznesmena Aleksandra G. Zdaniem śledczych z Krakowa to on podżegał do zabójstwa dziennikarza. Jarosław Ziętara w 92 roku został porwany i zabity. Pisał o aferach gospodarczych. Przygotowywał artykuły o działalności właśnie Aleksandra G. Ten zrobił fortunę na uruchomieniu sieci kantorów wymiany walut. Był też m.in. prezesem ArtB. Siedział w więzieniu za założenie grupy przestępczej, której celem było wyłudzanie podatku VAT. Tak, na kilka miesięcy przed porwaniem mówił Jarosław Ziętara. Ja powstrzymam się od komentarzy na tematy polityczne, bo naprawdę szkoda słów. Bardziej go interesowały sprawy biznesu. Pisał m.in. o jednym z najbogatszych Polaków, Aleksandrze G. To ten były senator dostał właśnie zarzuty podżegania do zabójstwa dziennikarza, mówi szef prokuratury apelacyjnej w Krakowie Artur Wrona. Jest to etap takiego postępowania, że było możliwe przedstawienie zarzutów. Postęp w śledztwie sprzed lat cieszy kolegów zabitego, dziennikarzy, jak Krzysztofa Kaźmierczaka, który wskazuje, że początkowo prokuratura nawet nie podejmowała tego wątku. Wymyślano wersję, że Jarek Ziętara uciekł do Londynu, były wersje po prostu z kosmosu. Takie sprawy po latach coraz częściej są wyciągane przez tak zwane policyjne archiwum Mix, mówi Krzysztof Hajda z Komendy Głównej Policji. W przypadku jednego zabójstwa człowiek przeprowadził się w zupełnie inny rejon kraju, sądził, że po upływie ponad 20 lat już nikt do tej sprawy nie będzie wracał, a jednak... Pytanie, czy w tym przypadku śledczy z archiwum Mix zdołali dostarczyć mocne dowody. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To pierwszy w Polsce publiczny bank komórek macierzystych. Został otwarty przy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim w Świętokrzyskim. Komórki popierane będą z łożyska kobiety tuż po urodzeniu dziecka i wykorzystywane w leczeniu około 70 chorób, m.in. białaczki, chłoniaka czy stwardnienia rozsianego, tłumaczy wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa Wojciech Rokita. kobiety, decydując się na oddawanie krwi do banku publicznego, oddają tę krew nie bezpośrednio dla swoich dzieci, tylko oddają je do banku, z którego mogą korzystać wszyscy. Pobranie krwi od jednej pacjentki kosztuje prawie 3000 zł, a rocznie przechowywanie jednej próbki komórek macierzystych to wydatek kilkuset złotych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z budżetu świętokrzyskiego oraz innych samorządów, które zadeklarują chęć przystąpienia do programu. Marihuana w Polsce nadal nielegalna i nadal za jej posiadanie grozi więzienie, nawet do 3 lat. Trybunał Konstytucyjny nie miał wątpliwości, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest zgodna z ustawą zasadniczą. A sędzia Piotr Tuleja uzasadniał. Negatywny wpływ marihuany na zdrowie osoby oraz negatywne skutki społeczne związane z jej używaniem są, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bezsporne. Skargę złożył mężczyzna, który został ukarany za to, że hodował konopie indyjskie na własny użytek. Sędziowie Trybunału uznali natomiast, że nie ma uzasadnienia dla zakazu posiadania marihuany w celach medycznych, na przykład w przypadku leczenia w stanach terminalnych. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 20:00. Zapraszamy. Sport, Michał Gąsiorowski. Czy Real Madryt zdemoluje znowu Liverpool? Czy Juventus poradzi sobie z Olympiakosem, a Malmö zrewanżuje się Atletico Madryt za porażkę 0-7? Pytań przed dzisiejszymi meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów jest mnóstwo. Wielką zagwozdkę mają fani Borussii, która zmierzy się dziś z Galatasaray. Sytuacja Borussii Dortmund jest kuriozalna. W Bundeslidze Borussia spisuje się fatalnie. Przegrywa mecz za meczem i zajmuje dopiero 17 miejsce w tabeli. To strefa spadkowa. Ale w Lidze Mistrzów Borussia gra jak z nut. W tej edycji Champions League klub z Dortmundu wygrał wszystkie mecze, nie dając sobie strzelić ani jednej bramki. Borussia prowadzi w swojej grupie i już dziś może zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Teoretycznie do awansu mógłby wystarczyć nawet remis. W meczu przeciwko Galatasaray nie wystąpi kontuzjowany Mats Hummels. W składzie powinniśmy za to zobaczyć Łukasza Piszczka. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na razie grają już Zenit Sankt Petersburg z Bayerem Leverkusen i do przerwy mamy bezbramkowy remis. A wracając do starcia Realu Madryt z Liverpoolem, okazuje się, że Cristiano Ronaldo strzelił dla królewskich w tym sezonie więcej goli niż cały Liverpool we wszystkich tegorocznych rozgrywkach. Bilans 22-19. Piłkarze z T-Mobile Ekstraklasy otrzymali dziś powołania, ale nie nasi, a zagraniczni. Andrzej Duda z Legii wybiera się na zgrupowanie reprezentacji Słowacji, a Nika Dżalamidze z Jagiellonii jest powołany do kadry Gruzji na mecz z Polską. W Lidze Mistrzów, ale siatkarzy gra natomiast Asseco Resovia Rzeszów. Mecz z Rivierą Budwa zaczął się znakomicie, bo Asseco prowadzi już 2-0 w setach. To był kolejny świetny sezon Karoliny Winkowskiej. Nasza kitesurferka po raz drugi z kolei zdobyła Puchar Świata we freestylu. Kończące sezon zawody w Chinach może więc potraktować rekreacyjnie i myśleć już o wakacjach. Za to spec od sportów zimowych kończą przygotowania do sezonu. Zaczynają się szachy przed Pucharem Świata w biegach narciarskich. Szwedka Charlotte Kalla zapowiedziała, że nie wystartuje w Tour de Ski. I już wiadomo dlaczego. Zamierza w tym czasie wziąć udział w Pucharze Skandynawii, który oczywiście jest zdecydowanie słabszy, ale ma jedną zaletę. Zawodnicy będą się ścigać na trasach przygotowanych na Mistrzostwa Świata w Falun. Justyna Kowalczyk tym się nie przejmuje, ma swoje plany, choć konkretnych celów sobie nie stawia. Cel nie jest sam sobie, żeby zrobić medal czy coś w tym stylu. Celem jest po prostu to, żeby jak najlepiej wykonać swoją robotę, żeby przygotować się do tych mistrzostw, żeby później na tych mistrzostwach zawalczyć odpowiednio, czyli na tym poziomie, do którego przyzwyczaiłam wszystkich po prostu. Sezon Pucharu Świata zacznie się za niecałe 3 tygodnie w Kusamo. Tam też zaczną rywalizację skoczkowie. Uwaga, wieje i będzie wiało. To będzie ciepła noc, temperatura od 4 do 7 stopni. W rejonach podgórskich temperatura tej nocy do 14 stopni i bardzo silny wiatr. Na szczytach i w Sudetach i w Karpatach nawet do 110 km na godzinę. Potężne porywy. Jutro dzień pogodny i ciepły. Temperatura w środę od 11-12 stopni na północy do 17 na południu. Dużo słońca, pojawią się także chmury, ale to tylko przejściowo. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Robert Kantereit. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra, a już za chwilę w Trójce Wagle. Zapraszamy do reklamy. Drogie panie, Rossmann zaprasza na krem. Niezwykły krem na dzień i noc Dermika Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL.

wiolonczele, skrzypki. Co tam jeszcze przyniosłeś? Dzwoneczki. Dziś piękny dzień, proszę. Aha, bo to się mówi do mikrofonu, a ja muszę się podzielić, o, żeby tu do mikrofonu, a tu móc przeczytać. W każdym razie chciałem Państwu powiedzieć, że piękny dzień, co nas oczywiście zdopingowało do tego, żeby przynieść równie piękną muzykę, która mam nadzieję Państwu tę radość związaną z przebudzeniem się tak pięknym poranku przedłuży. To była oczywiście partita numer 2 w demolu, część trzecia, Sarabanda. Przepięknej urody. Ja zaatakuję na dzień dobry wiolonczelą. Alisa Wellerstein na wiolonczeli zagra sonatę. A to Christian Tetzlaff grał właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem. I nie będzie żartów, ja zresztą często wiolonczelę przynoszę, bo lubię. Na altówce.

tak nerwowo. Nerwowo się zakończyło. Pani Alisa Weirstein, to jest płyta solowa. Może tylko, nie była zadowolona tylko z wykonania i tak... Że się nie udało. No. Natomiast, no właśnie, wykonania, bo kompozytorem jest Zoltán Kodály, kompozytor węgierski. No i tak właśnie tu rozmawialiśmy, że jednak ta wiolonczela brzmi niesamowicie. To był utwór 9-minutowy, a tam działo się i działo. I w dole, i w górze, i właśnie taki atak mocny. No i jakoś ulubiłem sobie wiolonczelę. Chociaż mam też fortepiany, zaraz tutaj z fortepianem wyląduję przed mikrofonem. Dobrze, musisz mieć mieszkanku. Bo ja zapomniałem powiedzieć, że Sarabandę oczywiście skomponował Jan Sebastian, ale to myślę sobie, że to jest tak oczywiste i tak rozpoznawalne, że państwu jeszcze tłumaczyć, kto napisał Sarabandę jako część partity de mol byłoby nie taktem. Co to jeszcze? Pan Tomek, że w jesień wchodzimy. No wchodzimy, piękna jesień, jako się rzekło. A tu jeszcze napisał do nas pan Radek i wspomniał Bożenkę Janerkową, naszą przepiękną wiolonczelistkę, no, która niestety jeszcze nie wydała żadnej solowej płyty, więc ciężko mi sobie wyobrazić, jaką muzykę ona by zagrała, gdyby nie była w cieniu męża swego, równie utalentowanego młodego człowieka Leszka. Dziękujemy za wszystkie te kwiatki jesienne. Aha, jeszcze mnie pani niedoszła pisarka pyta, jak się nazywa. Zaraz, żebym tu nie przekręcił, czy jak się nazywa człowiek, który siedzi w wytwórni muzycznej za szybą i nagrywa. No to zależy kto nagrywa. No jeden człowiek się nazywa Przybylski, na przykład drugi Kamiński, a generalnie ten zawód się nazywa realizator dźwięku, ale może też i siedzieć producent jakiś oprócz realizatora, może być producent realizatorem dźwięku, ale chodzi pani zapewne o realizatora dźwięku, myślę sobie, podejrzewam. Kiedyś państwu opowiadałem o wydawnictwie bardzo pięknym pod tytułem Unikalne nagrania wielkich brytyjskich konduktorów i opowiadałem o konduktorze Sira Diane Bolcie. Tenże dyrygent to jest paropłytowa cegła, ale zaciekawiła mnie ta płyta nie tylko ze względu na talent dyrygencki, ale również ze względu na kompozytorów mniej znanych, kompozytorów brytyjskich, na przykład Edward Elgar, który jest mi bardzo mało znanym artystą, żył na przełomie wieku XIX-XX, zmarł w 1934 roku. Był bardzo uznany i szanowany w kraju czystym. Teraz chciałem państwu zaprezentować bardzo, moim zdaniem, ładną melodię, uznaną zresztą przez specjalistów za arcydzieło. Utwór nosi tytuł Enigma Variations, czyli wariacje enigmy. No i proszę sobie posłuchać pierwszej części owego dzieła. No tu już cała orkiestra. No, cała londyńscy filharmonicy, nagrania dokonane, proszę państwa, 61 lat temu, gdyby państwo było ciekawe. No to tyle, jeśli chodzi o Edwarda Elgara w dniu dzisiejszym, ale myślę, że jeszcze wrócimy do owego kompozytora. Jeszcze paru Brytyjczyków mam w zanadrzu, ale to sobie zrobimy kiedy indziej. No to ty rozstawiłeś całe wojsko tak naprawdę. Mhm. Ja powracam do kameralistyki. Ukazuje się płyta Maki na Makewy, tak? Pianistki, która zresztą zawitała do Krakowa wraz z Filipem Glassem. I tam w tym duecie wykonali utwory właśnie takie etiudy pianistyczne, które teraz są, które się pojawiły zebrane na jednej płycie. I tę płytę przyniosłem do studia. Nie wiem, czy się cieszysz, ale... Z tymi fortepianami znowu? Z tymi fortepianami. Się nanosiłeś, chłopie, dzisiaj widzę. Maki na Mekawa, Philip Glass i etiudy pianistyczne. 14 etiudę zaprezentuję. Bardzo chciałem państwu właśnie 14 posłuchać, tobie. Bo 13 to znam już na pewno. Wpadająca w ucho na pewno. Hit. Thank you. Maki Namakewa i Philip Glass. Etiuda numer 14. No i w ten oto chytry sposób robił się mały kącik glasowski, gdyż postanowiłem ci pójść w sukurs i również zaprezentować kompozycję Philipa Glassa, tym razem w 1984 roku zarejestrowaną przez New York City Opera Orchestra i Chór. Utwór z takiego cyklu pod tytułem Satwa Graha, który te teksty są oparte na Bhagavad Gita. Już Państwu prezentowałem Evening Songs z owego cyklu. Teraz pora na pieśń Protest. Bhagavan Uvacha Bhagavanuvacha. Advaita sarva bhutana metra metra karuna una eva cha nirmamo niraham karasama utasupashami. No cudne. Pan Tomek przemógł od słuchania. Niedobrze jest zmoknąć jesienią, panie Tomku. Proszę się wysuszyć czym prędzej. Tu nie będzie dzisiaj w audycji takiej pieśni do potrząsania organizmem, żeby się osuszyć, ale proszę spróbować jakoś jednak, gdyż to niezdrowo słyszałem. To teraz pani Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś pod roboczym hasłem Piękno klasyki, siła awangardy. Bo tak w największym skrócie można byłoby opowiedzieć o najnowszej premierze teatralnej w Komunie Warszawa. A z nami już gość, który najlepiej opowie o tym, co przed nami. Wojtek Ziemilski, jestem reżyserem i artystą wizualnym. Zwykle to, co robię, jest gdzieś pomiędzy tymi dziedzinami. I to pomiędzy jest tutaj kluczowe. Wojtek Ziemilski bardzo sprawnie porusza się pomiędzy konwencjami i śmiało rozsadza teatralne ramy i schematy. Skąd to się wzięło? Chyba się wzięło przede wszystkim z całkowitego, nie wiem, czy znużenia teatrem, czy zmęczenia, czy może alergią na teatr. Ja pochodzę z rodziny teatralnej i traktuję to trochę tak, jak kiedy dzieci, jak są małe, jedzą za dużo orzeszków, to później mają alergię na orzechy. Przesyt teatrem u mnie nastąpił w wieku pewnie lat, nie wiem, 10. Później starałem się uciekać od teatru i uciekałem różnymi drogami, między innymi przez filozofię, ale też trochę przez sztuki wizualne i właściwie nigdy się od niego nie uwolniłem, tylko w którymś momencie się jakby pogodziłem z tym, że jednak czuję się w teatrze najswobodniej i że potrafię korzystać z jego dobrodziejstw, z jego konwencji, estetyki, przyzwyczajeń, a jednocześnie nie mam ochoty powtarzać inscenizacji sztuk. Dużo bardziej mnie interesuje, co się może wydarzyć w przestrzeni między ludźmi. I tak będzie też przy okazji warszawskiej premiery spektaklu Wojtka Ziemilskiego, który postanowił wziąć na swój warsztat klasyczny tekst, mianowicie Pigmaliona. Warto tu przypomnieć, George Bernard Shaw bierze mit, klasyczny mit grecki czy rzymski i go przerabia na swój sposób, opowiada historię, którą niektórzy znają z My Fair Lady, czyli że jest dziewczyna uboga sprzedająca kwiaty na ulicy, którą bierze profesor lingwistyki i uczy ją mówić i zachowywać się też, a właściwie głównie mówić tak, żeby w tych wyższych sferach uchodziła za damę. To jest ten model, który jest takim klasycznym modelem Bildung, czyli kształcenia przez kulturę, kształcenia przez to, że się przekazuje jakąś wiedzę, ale też zestaw odpowiednich zachowań i w dodatku językowych, co mi się wydaje bardzo ciekawe i znaczące. I za to się zabrałem. Zabrałem się za przekazywanie i za język jako takie dziwne narzędzie, które staje się nami. To znaczy, jak teraz mnie państwo słyszycie, no to mój głos, to jak ja wymawiam słowa, jak mówię, jak się emocjonuję, ale też jak płynie mój język, będzie stanowił o tym, jaki będziecie mieli mój obraz. A więc podsumowując, czego możemy się spodziewać po Pigmalionie w interpretacji Wojtka Ziemilskiego? Tutaj Pigmalion jest tak naprawdę opowieścią o tym, czym jest komunikacja, język, przekazywanie sobie czegoś i jak bardzo i czy w ogóle go potrzebujemy i co by to miało znaczyć. To jest pewnego rodzaju eksperyment z przekazywaniem języka, a jednocześnie z frustracją związaną z sytuacją, w której ten język nie dochodzi. To jest eksperyment bezlitosny dla widza. Dlatego, że widz ma dostęp do pewnej części części tego, co się dzieje, ale jest też bardzo ważne pytanie o wartość języka, którą dopiero odczujemy w momencie, w którym nie mamy do niego dostępu. Nie wiemy, jak wygląda komunikacja. Widzimy jakieś jej efekty, widzimy jakieś jej szczątki, coś słyszymy, nie wiemy dokładnie co. I to wydawało mi się niezbędne i dość bolesne jako część spektaklu. Na szczęście nie jest to jedyne. Nie kończy się na tym całe to przedsięwzięcie. Natomiast służy to opowiedzeniu rzeczywiście też prawdziwej, mocnej, trudnej historii o języku i o uczeniu się języka. A jak to wygląda w praktyce, przekonamy się już 7, 8 i 9 listopada. To daty warszawskich premierowych spektakli Pigmaliona w reżyserii Wojtka Ziemińskiego, które zobaczymy gdzie? W Komunie Warszawa na Lubelskiej 32. Polecam i zapraszam, a więcej na www.komuna.warszawa.pl i na terenowym profilu FB www.facebook.com/terenkultura. U mnie fortepian i duet Saskia Langhorn na fortepianie i kompozytorka całej płyty wydanej właśnie w ECM-ie, Kate Moore. Ode mnie na koniec pierwszej godziny również duet fantastyczny Jojoma i Catherine Scott w utworze pod tytułem Danza Negra. Thank you.